zdumiona powrotem w sprawę. Dopóki i czasu, i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej. Oh, oh, oh, oh, oh, dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej miej. Oh, dajże nam wszystkim po trochu i mnie.